مصطفیٰ کا لاڈلا پیارا، واہ کیا بات اعلی حضرت کی، مصطفیٰ کا لاڈلا پیارا، واہ کیا میں کیا بات اعلی عرض زتن کی واہ کیا بات اعلی عرض زتن کی جس نے دیکھا انہیں عقیدت سے قلب کی آنکھ سے محبت سے جس نے دیکھا انہیں عقیدت سے قلب کی آنکھ سے محبت سے جس نے دیکھا عقیدت سے قلب کی آنکھ سے محبت سے مرحبا مرحبا پکار تھا کیا بات کی بات حضرت کی سنتوں کو جینا دیا جس نے سنتوں کو جینا دیا جس نے ڈنکا بجا دیا جس نے ڈنکا بجا دیا جس نے سنتوں جلا دیا جس نے ڈنکا بجا دیا جس نے وہ مجھ کیا بات اعلی عرض کی کیا بات اعلی عرض کی جو ہے اللہ کا بے شک عاشق صادق نبی بے شک جو ہے اللہ کا ولی بے شک عاشق سے صادق نبی بے شک وہ سے آسم کا جو ہے مسئلہ کیا بات اعلی حضرت کی جس نے احساس حق کیا کل کر جس نے احساس حق کیا کل کر اہل باطل کا رد کیا کل کر اہل باطل دل کا رد کیا کل کر جس نے آپ کے حق کیا کل کر اہل باطل کا رد کیا کل کر جو کسی سے کبھی نہ گھبرایا کیا بات اعلی عرض کی کیا بات اعلی عرض کی سن لو کے رضا میں وہ منظر آج بھی درد اہل شر کے رضا ہے وہ من منظر آج بھی درد اہل شر کے رضا کعبہ کیا بات عالم حضرت کی واہ کیا بات عالم حضرت کی واہ کیا بات عالم حضرت کی بڑے شریف چاؤں میں شفقتِ مرشدی کی پاؤں میں بڑے شریف چاؤں میں شفقتِ مرشدی کی پاؤں میں عطار کو بلا پرسے خلد میں کہتا کہتا جائے گا والا کیا بات عالم حضرت کی والا کیا بات عالم حضرت کی کیا بات عالم حضرت کی